قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, kıymetli Müslümanlar, bu gece burada çok feyizli, çok bereketli, Rabbimizin rahmeti, mağfireti adeta arş-ı âlâdan arzımıza gözle görülür gibi, elle tutulur gibi yağdığı, aktığı bir demde, bir mekanda, bir mabette, bir mescitte hep beraber imanla, ihlasla, Kur'an'la, samimiyetle bir arada bulunuyoruz. Çok bol ve bereketli bir gece. Evvela teravih namazını bu gece burada hatimle kıldınız. Namazı kıldıran çok değerli, çok kuvvetli hafız, müftü kardeşimiz, hocamız namazı size kıldırdı. Allah-u Teala yeryüzünde kabul ettiği namazlara bu namazı da ilhak eylesin. Arkasından dualar yapıldı, sohbetler yapıldı, kasideler, ilahiler okundu. Nihayet son konuşmayı da bize ikram ettiler. Allah-u Teala hepinizden, hepsinden razı olsun. Fazla zamanımızı alacak değiliz. Çünkü biraz da kendi kendimize, kendi vicdanımızla, kendi iç dünyamızla baş başa kalarak bu geceyi bizzat kendimiz inşallah ihya edeceğiz. Dualarımızla, niyazlarımızla, Rabbimizle baş başa kalarak, sükunetle, sekinetle, vicdani bir, ruhani bir hal içerisinde inşallah. Ve bizim de ayrıca şimdi Türk İş bloklarından geliyorum. Orası da adeta mahşer gibi kalabalıktı. Cemaatin dörtte üçü dışarıda kaldı, ancak dörtte biri içeriye sığdı. Öyle bir izdiham, içtima, topluluk. Elhamdülillah akın akın geldiler, doldular, dinlediler, girdiler, çıktılar. Arı kovanı gibi halen devam ediyor. Buradan çıkıp Fatih'te bir cemaate inşallah yetişeceğim. Sahura doğru bir yerde bulunacağız. Oradan çıkıp sabah namazına başka bir cemaatte bulunacağız. Daha benim iki ila üç yerim var. Oraya da yetişmem lazım. Zamanımız sınırlı. Allah-u Teala az zamanda çok faziletlere nail olan cemaatlerden eylesin inşallah. Şu noktaya temas edeyim. Müminler, kardeşler, biz ümmeti Muhammediz elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Rabbimiz öyle buyuruyor. Ve tezalike cealnâkum ümmeten vasata. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ne güzel ayet, ne güzel tavsif, ne güzel tasvir. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Sizi yeryüzünde vasat bir ümmet yaptım diyor Cenab-ı Hak. Sizi en sevdiğim, en son yeryüzüne gönderdiğim Hatemün Nebiyyin olan Muhammed Mustafa'ya ümmet yaptım. Ne muhteşem bir tespit. En sevdiği, en mükemmel, en mükerrem, en müşerref Muhammed Mustafa'ya ümmet olanlar. Ve kezalike cealnâkum ümmeten vesata. Sizi orta ümmet, adil ümmet, mükemmel ümmet, numune ümmet, örnek ümmet, üsvetül hasene ümmet. Ne güzel takdim ya Rabbi, bizi Rabbimiz ne güzel takdim ediyor. Ve kezalike cealnâküm, küm dediği biziz. Sahabe-i kiramdan bugüne kadar kim kelime-i şehadet getirmişse buyurun getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyen ve Habibullah'a ümmet olan herkese hitap ediyor. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Sizi orta, ne ifrata ne tefrite kaymayan, kaçmayan, kopmayan, mükemmel, mükerrem, muhterem, muhteşem, değerli, duyarlı, üstün, davalı, sevdalı, manalı, hakikatli bir ümmet yapın. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Lakin farkında mısınız, ömrümüz çok az. Eski nebilere, eski müminlere nazaran ömrümüz çok az. Mesela bir nebiden, bir peygamberden misal vereyim. Hazreti Nuh aleyhisselam için Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. وَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا Sadakallahul Azim. Hazreti Nuh kavminin, milletinin, toplumunun, peygamber olarak gönderildiği toplumunun içinde 50 eksik bin sene kaldı diyor. 50 eksik bin sene. Kaç sene eder? 950 sene. Böyle bir sefihim aralarında kaldı. Elfe senetin. Ne demek elfe? Arapça elfe ne demek? Bin, bin. Bak Kadir gecesi içinde aynı kelimeyi Rabbimiz kullanmış. Leyletül kadri hayrum min elfi. Elfi şehir. Bin ay. Burada bin sene diyor. Elfe sene. Elfe şehir. Elfe sene. Bin sene kaldı. İlla hamsine. Hamsine elli demek Arapça. Hamsine amen elli sene. Elli eksik bin sene kaldı diyor. Demek ki Nuh Aleyhisselam kaç sene peygamberlik yapmıştı söyleyin. 950 sene peygamberlik yapmış. Çok uzun, çok uzun. Çok uzun. Çok uzun. On asır. On asırdan 50 sene eksik. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa kaç sene peygamberlik yapmış söyleyin? 23 sene. O 950 sene, bu 23 sene. Çok az, çok az. Görüyor musunuz? Ama çok bereketli. Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıllık peygamberliği döneminde kendisine inanan ve gemisine binen en ciddi, en sıhhatli rivayetlere göre 950 senede kendisine inananların sayısı 16 kişi. Ya, ya, ne kadar az. وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Ne kadar az. Kendi öz evladı dahi gemiye binmemiş. Ya büneyyerken mana, ey benim ciğerparem, gel şu gemiye bin diye yalvarıyor oğluna. Oğlu diyor ki git diyor sen bunamışsın. Geminin ne lüzumu bu? Burada gemi olur mu? Burada su, burada kıyamet olur mu diyor. Biraz sonra yağmurlar patlayacak, seller patlayacak, gemi havaya kalkacak, gemiye binmeyenler boğulacak diyor da hayır diyor. Seavi ila cebelin yasımuni. Ben şu dağlara tırmanırım, beni su boğamaz, beni su altına alamaz diyor. Ne imansızlık ya Rabbi. Dağlara sığınıyor. Fakat dağların sahibi olan Allah'tan gafil oluyor. Dağlara sığınıyor. Seavi ila cebelin yasımuni. Beni dağlar korur diyor. Dağlar beni korur diyor. Dağların da Allah'ın mahluku olduğunu bilmiyor. Elem neca'lil erda mihaden vel cibale evtada. Dağlar da Allah'ın birer kazıkları, birer eserleri, birer yeryüzündeki mahlukatı olduğunu bilmiyor. Dağa sığınırım diyor. Allah'tan başka sığınak var mı Müslümanlar? Mümkün değil. Japonlar ve Japonlarla beraber Avrupalılar, Amerikalılar teknolojiye sığınmışlardı. Teknoloji, en son teknik ilimler. Japonlar evlerini, apartmanlarını, işhanlarını, binalarını en son teknolojik ürünlere göre yapmışlardı. Zelzelede yıkılmasınlar diye, öyle mi değil mi? Zelzelede yıkılmasın diye futbol topunun büyüklüğünde çelik bilyalar üzerine kurmuşlardı. Zelzele olunca beşik gibi binalar sallanıyordu. Soldan sola, soldan sağa. Bu sefer Allah alttan yukarıya sallayacak, hepsi yıkıldı. Neye sığınıyorsun zavallı? Neye sığınıyorsun zavallı? Allah'tan başkasına sığınmak var mı? Kul euzü rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. İnsanların melikine, insanların ilahına, insanların Rabbine sığınırım de. Yoksa dağlara sığınırım, cumhurbaşkanına sığınırım, genelkurmay başkanına sığınırım, teknolojiye sığınırım, atomlara sığınırım. Hayır, hayır. Allah'tan başka sığınak yoktur. Zavallım Nuh'un oğlu da seavi ila cebelin yasimuni. Dağlara sığınırım, dağlar beni korur diyordu. Halbuki dağlar da Allah'ın muhatabıydı. Hani biliyorsunuz inna aradna el emanete ala's semawati vel ardı vel cibal. Biz emanetleri göklere, yeryüzüne ve dağlara arz ettik de fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve habele el insan. Emaneti yüklenmekten çekindi, sakındı, korktu, titredi. Ama insanoğlu emaneti yüklendi ve hamele el insan. Emanet Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Ne muhteşem. Dağlara sığınmanın, eşyaya sığınmanın, maddeye sığınmanın, teknolojiye sığınmanın hiçbir çaresi yoktur. Ve gözün önünde Nuh'un oğlunu Allah boğdu. Ve kâne minel muğrakîn. Boğulanlardan oldu, gebelip gidenlerden oldu. 950 senede çok az. Ama bakın 23 sene gibi çok kısa peygamberlik yapan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccında, son veda haccında hitap ettiği müminlerin, ashab-ı kiramın 200 bin kişiden ibaret olduğu söyleniyor. 200 bin. 23 sene gibi çok kısa bir zamanda. Ne bereket, ne müthiş bereket. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Sen o insanlara Allah'ın rahmeti sebebiyle yumuşak davrandın, onlara mülayim davrandın, münasip davrandın, muvafık davrandın, mutabık davrandın. Onlar çoğaldı, rahmeti ilahiye halka halka yayıldı ve çok kısa bir zamanda bütün Arabistan yarımadası İslam oldu. Ne bereket ya Rabbi, ne mübarek, ne bereket. Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması çok az. Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması, içimizde bir kardeşimiz söylesin, kaç senedir? 60 senedir, ceddimize rahmet. 60 sene. Arapçası 60 sene. 60 Arapça 60 demek. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hani 60, 70, 80, 90, 100. 60 sene, 60 sene demek. Yani ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması. Hatta Anadolu'da bazı insanlar bir iş yapmaya kalkar, çabalar, çabalar, çabalar, yapamaz. Böyle bir insanı konuşurken hala konuşulur. Derler ki, 60 sene uğraşsan bu işi yapamazsın. Ne demek 60 sene? İşte bir ömür demek, bir ömür, bir ömür, 60. Anadolu'da tabiri has olmuş, özel bir tabir. Yani 60 sene demek, bir ömür demek, 60 sene. Çok az. Kainatın hürmetine yaratıldığı Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kainatın efendisi kaç sene yaşadı siz söyleyin? 63 sene yaşadı. Ehl-i sünnet ulemasına göre peygamberlerden sonra kainatın en faziletli adamı kimdir siz söyleyin? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Peygamberlerden hariç dünyanın en üstün insanı Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tır. O kaç sene yaşadı söyleyin kaç sene? O da 63, o da 63. Ya çok az, çok az. Az ama kemiyet yani rakam olarak, adet olarak çok az ama mahiyet ve hakikat ve keyfiyet olarak çok geniş. İşte mesela bu gece toplanmamıza vesile olan hangi gecedir siz söyleyin? Kadir gecesi. Kadir gecesi Rabbimiz ne diyor? Leyletül kadri hayrun min elfi şehir. Leyle-i kadir, kadir gecesi bin aydan, bin aydan daha hayırlıdır diyor. Bin ay kaç sene yapar siz söyleyin? 84 sene. 84 sene. Allah bu ümmete, ümmeti Muhammed'e öyle üstünlük, öyle adalet, öyle fazilet, öyle yücelik, öyle hakikat, öyle mahiyet, öyle keyfiyet diyelim vermiş ki, bakın bir gece ikram etmiş ümmeti Muhammed'e 84 seneden daha kıymetli. Yani bu gece, Kadir gecesi eğer bir rekat namaz kıldıysa bir Müslüman, defteri amaline 84 sene kılmış gibi yazılıyor. Allah'ın hükmünden söylemiyorum. İnkar eden kafir olur. Leyletül kadri hayrun min elfi şehir. Bu ayet Kur'an'ındır, bizim değil. Ne müftünün, ne vaizin, ne alinin, ne velinin, ne peygamberin, Allah'ın. 84. Bu gece hayru hasenat için 1000 lira, 10.000 lira veren bir Müslümanın defteri amaline vallahi 84 sene devamlı para vermiş gibi yazılıyor. Kur'an'la sabit. İnkarı mümkün değil. Bakın bizim ömrümüzün sayısı az, bereketisi söyleyin, bereketi çok çok çok. Böyle ümmet dünyada yok. Bu ümmet sadece dünyada Muhammed Mustafa'nın ümmetidir. Kimsenin değil. İşte bize nasip olmuş. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ona hamd olsun. Bunu bize vermiş. Ve daha böyle ümmet-i Muhammed'e has, mahsus haller var. Mesela orusla alakalı bir hükmü, hani kemiyet az, keyfiyet çok bakımından arz edeyim. Allah'ın Resulü Ramazan orucu için, hepiniz biliyorsunuz, aynen şöyle buyuruyor. Men sâme Ramazâne. Bakın, kim Ramazan'ı oruçlu geçirirse, eksiksiz, kesintisiz, vukuatsız, bozulmadan, çözülmeden, ara vermeden, aksatmadan, eksiltmeden, 30 gün kim Ramazan orucunu tutarsa, men sâme Ramazâne. Bakın, sümme etbe'a sitten mine şevval. Şevval ayından da 6 gün ilave ederse, etbe'a tabi kılarsa, peşinden ilave ederse, sitten, sitte ne demek sitte? 6. Sittin 60, sitte 6. 6 oruç Şevval ayından. Şevval Ramazan'dan sonra gelen aydır, öyle mi değil mi? Şevval ayından 6 gün Ramazan'a katarsa, ne olur 36 gün daha? 36 olur. Efendimiz diyor ki, sümme etba sitte mine şevval sâmeke sıyâmi behir, sanki senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi defteri amaline yazılır. Bu yalnız Muhammed ümmetine mahsustur ha, kimseye değil. Allahu Teala ayrıcalık yapmış, ne yapalım? Seçmiş seçmiş, sevmiş sevmiş, ayrıcalık yapmış. Biz değil, biz yapan, bizim böyle bir haddimiz, hakkımız yok. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Küntüm hayre ümmetin uhricet linnâs. Yeryüzünde gelmiş geçmiş ümmetlerin en hayırlısı, en faziletlisi sizsiniz diyor mu, demiyor mu? Bak Allah ayrım yapmış. Allah ayrım yapmış, seçmiş. Ayrı imtiyaz vermiş, özellik vermiş, üstünlük vermiş. Farklı telkin etmiş, farklı telakki etmiş. Ne yapalım? Bizim işimiz değil, biz alakası yok. Allah'ın takdiri bu. Küntün hayra ümmetin uhricet linnâs. Ne tatlı ayet, ne tatlı takvim, tasvir. Böyle yaratmıştır. Ama işte bakın, 30 gün Ramazan, 6 günde Şevval'den tuttun mu, aynen hangi peygamber bütün seneyi oruçlu geçirmişti söyleyin? Davud aleyhisselam gibi, bakın bir peygamberin sevabını 36 gün oruç tutan ümmet-i Muhammed aynen sahip oluyor. Eziyet çekmeden, zahmet çekmeden, meşakkat çekmeden, sıkıntı çekmeden. Bu ne üstünlük biliyor musunuz? Nasıl oluyor da 36 gün, yani 30 Ramazan, 6 da Şevval, senenin tamamı gibi nasıl oluyor? Hemen açıklıyorum. Aritmetik olarak tabii. Bakınız, Kur'an garanti altına alıyor. Ne diyor? Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Ne demek? Kim Allah'ın hoşuna giden bir iyilik, bir hasene, bir güzellik, bir amel-i salih işlerse Allah katında ona lehfelehu aşru emsal, ne demek? 10 misli. Aşir, Arapça 10 demek, aşir. Emsal de misli demek. Aşru emsal ne demek oluyor? 10 misli, en az 10 misli mükafat verilecektir. Ayetten sabit mi değil mi, ne dersiniz? İnkarı küfre götür adam. Ayetten sabit. 10 misli, bu en azıdır bu. 700 misli bile Kur'an'da var. كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبَعَ سَنَابِيلٍ وَف۪ي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مِيَةِ حَبَّةٍ. Bu da ahir bir. 700 misline kadar daha fazlasına kadar miktarını belirtmiyor, daha fazla daha fazla diyor Kur'an, ama en azın misli. Peki şimdi aritmetiğimizi ortaya koyalım. 30 gün Ramazan tutarsa 10 katı sevap verileceğine göre kaç günlük sevap verilir? 300. Bitti, hiç şaşmayın. Hiç şaşmayın, hiç böyle düşmeyin. 6 günle Şevval dedi, 10 katısı söyleyin. 60 toplam 360 gün etti. Halbuki biz biliyoruz ki sene 365 gündür. O 5 gün nerede kaldı? Onu hepiniz biliyorsunuz. Bir sene içerisinde 5 gün var ki o 5 günde oruç tutmak haramdır, yasaktır. Oruç tutamazsınız. Oruç tutan Allah'a itaat etmiş olmaz, isyan etmiş olur. Hangi günler? Ramazan bayramının birinci günü, Kurban bayramının 4 günü. Toplam ne eder? 5 gün. 360, 5 gün daha. Aynen rakam, aritmetik tam çıktı mı çıkmadı mı? Sadaka Resulullah ve netaka Habibullah. Ya. İşte açık hesap. Bütün bunlar gösteriyor ki ümmet-i Muhammed'in ömrü az. Yani ömrünün mühleti, müddeti az fakat keyfiyeti, bereketi, sevabı, saadeti çok. Biz böyle ümmetiz elhamdülillah. Onun için Allah rızası evkalade hafız. Zannediyorum Umraniye'ye, bugüne kadar Umraniye ilçe olalı, kaza olalı, Umraniye'ye bu kadar kuvvetli bir hafız müftü tayin olmadı. Allah kendisinden razı olsun. Bütün Ramazan hatimle namaz kıldırdı. Ve inşallah devam edecek. Ve ilçenize hafızlık yayılacak, Kur'an yayılacak, İslam yayılacak inşallah. Hep beraber, müftülükle, hafızla, vaizle, cemaatle, hepimiz beraber. Ayrılmadan, sıyrılmadan, kopmadan, sapmadan, sapıtmadan inşallah. Ve gelir gelmez Müftü Efendi, kardeşimiz, hocamız, hafızımız, biz kız Kur'an kursu yapılmakta, devam etmekteyken bunun peşine düştü. Ve inşallah Umraniye'nin merkezinde, merkezi bir yerde inşaatı, kaba inşaatı bitmiş ama geri ince işleri ve bilhassa kalorifer tesisatıyla Müslümanların himmetini, gayretini bekleyen bir inşaat konusunda biraz evvel sizi yardıma teşvik etmişti. Aynı şeyi Allah aşkına, Resulullah aşkına, Kadir Gecesi'nin kadri kıymeti aşkına size buradan ben de intikal ettiriyorum. Çıkarken vicdanınızdan gelen bir sadaya, bir sese kulak vererek yardım etmeden makbuz mukabili çıkmayın. Muhammed Mustafa aşkına diyorum çıkmayın ve bilelim ki bu yolda Kur'an, İslam, İslami hizmetler, İslami hareketler içinde şu ayeti kerime göre men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha ayeti kerimesine göre çıkarken 100 bin lira yardım eden bir Müslümanın defteri amaline bu ayet-i kerimeye göre kaç lira vermiş gibi yazılacak siz söyleyin. Vallahi 1 milyon. 100 bin lira verenin defteri amaline felehu asru emsaliha 10 misli yani 1 milyon vermiş gibi yazılacak. Bundan şüphe eden imandan çıkar. Ayetten sabit. Mümkün mü? Onun için Allah yoluna fi sebilillah Allah'ın yoluna, Allah'ın dinine, Allah'ın davasına yardım eden, destek olan, nusret eden, ruhsat, fırsat, kudret harcayan bir müminin mükafatı en az 10 katı, en çok 700 katı ve daha fazlası verileceğine dair Kur'an'da sarih ayet var. Bu kadar bol ve bereketli. Başka ümmetlerde bu yok. Yok efendim, yok. Onun için biz çok bereketli bir ümmetiz. Çok faziletli bir ümmetiz. Ayeti okuyup toparlayayım. Uzatmayacağım demiştim fakat zamansı gibi akıyor. Ve kezalike cealnâkum ümmeten vasata. Sizi vasat bir ümmet. Vasat ne demek bir kardeşimiz? Vasat ne demek? Orta, tam ortada. Yani aşırı değil. İfratı da yok, tefriti de yok. Ne yukarı doğru ne aşağı doğru. Saçmamış, aşırmamış, şaşırmamış. Tam ortada. Sabasağlam, ihtine sıratel müstakim, hakkı müstakim üzere. Ne güzel ayet ya Rabbi. Bakın, vasat bir ümmet, yani tam ortada. Orta yollu, orta halli, orta istikamet. doğrudan doğruya Allah'a giden ümmet, cennete giden ümmet, Allah'ın cemaline giden ümmet, zikzak yapmamış, eğrisi büğrüsü yok, dümdüz ümmet, tam ümmet, adil ümmet, ümmeten vasata. Bunu bizim hakkımızda Cenab-ı Hak kullanıyor, ümmeti vasat. Ya Rabbi ne güzel, saçmamış ümmet demek, saçkınlığa düşmemiş ümmet, haddini aşmamış ümmet, sınırı geçmemiş ümmet. Peki biz böyle ümmetiz de, şimdi şu demlerde, şu son günlerde, son günlerde, şu günlerde bir takım siyaset adamları, bir takım televizyonda programcılar, takdimciler, spikerler, konuşmacılar, demeç verenler, konuşma yapanlar, Müslümanlar hakkında bir kelime kullanıyorlar. Bu kelimeye ne dersiniz bakayım? Ne diyorsunuz? Aşırı dinci, aşırı dinci, aşırı dinci. Bu kelime kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Bunu ümmeti Muhammed hakkında kullanamazsınız. Yasak, yasak bu kelime. Ümmeti Muhammed vasat ümmettir, orta ümmet. Aşırılığı yoktur. Ne demek aşırı dinci? Bu kelimeyi kullanan, ilk kullananlar Yahudilerdir. İsrail oğulları bu kelimeyi kullandı. Çünkü dinde aşırı giden onlardır. Hristiyanlardır aşırı gidenler dinde. Kendi günahlarını ümmeti Muhammed'e yüklemeye kalkıştılar. Aşırı gidenler kendileridir. Allah-u Teala, فَلَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ Dinde aşırı gitmeyin. Peygamberimiz ne diyor? اِيَّاكُمْ Sizi sakındırırım. وَالْبَغْيَ فِي دِينِكُمْ Dininizde aşırı gitmeseniz sakındırırım. Sakın taşkınlık etmeyin, şaşkınlık etmeyin. İslam'da orta, vasat, adil, müstakim, mutedil olmak esastır ki bizim sıfatımız odur. Ümmet-i Muhammed'e aşırı ümmet diyemezsiniz, aşırı dinci diyemezsiniz, bu kelimeyi kullanamazsınız. Dinde aşırı giden Hristiyanlar ve Yahudilerdir. Niçin? Hemen söyleyeyim. Hepiniz biliyorsunuz. Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam büyük peygamber İsa. Âmennâ ve saddaknâ. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri tasdik eder miyiz, etmez miyiz? Ayırım yok. لَا نُفَرِّكُ Ayırmayız. O da peygamber o. Böyle olduğu içindir ki Hazreti İsa'yı tasdik ederiz. Ama şöyle tasdik ederiz. Hazreti İsa Meryem'in oğludur diyor Allah-u Teala. Öyle mi değil mi? Meryem'in oğlu İsa. İsa bin Meryem. Müslümanlar Hazreti İsa için ne diyoruz? Meryem'in oğlu İsa. Peki Hristiyanlar ne diyor? Siz söyleyin. Allah'ın oğlu İsa. Şimdi bunlar aşırı gitti mi gitmedi mi? Sesini sıkmıyor. Aşırı gitti. Meryem'in oğluna Allah'ın oğlu dediler. Bunu söylemeye hakları var mıydı? Yoktu ama yaptılar işte. Demek aşırı dinciler Hristiyanlar mı Müslümanlar mı? Ama Müslümanlar için bu kelimeyi kullanıyor kafirler. Dikkat edin. Hangi siyaset adamı, hangi politikacı, hangi gazeteci, hangi televizyoncu Müslümanlara aşırı dinci tabirini kullanıyorsa o adam şerefsizdir, o adam haysiyetsizdir. Müslümanlara bu kelimeyi kullanamazsınız. Yasak. Kur'an yasaklıyor, sünnet yasaklıyor. Müslüman aşırı olamaz, Müslüman mütecaviz olamaz, Müslüman haddini aşamaz. Her gün 5 vakit namazda, 40 rekat namazda ihdine sıratel müstakim. Bizi dosdoğru, eğrisiz, büğrüsüz, dosdoğru, ifratsız, tefritsiz, adil, mutedil, yola sevk et diyen bir ümmet, aşırı dinci olur mu olmaz mı? Olmaz. Bu kelime iftiradır. Ümmeti Muhammed'e iftiradır aşırı dinci. Ümmeti Muhammed'e iftiradır kökten dinci. Bu kelimeyi Yahudiler kullanıyor, kafirler kullanıyor, şerefsizler kullanıyor. Dikkatinizi çekerim Müslümanlar, gençler, delikanlılar. Aşırı dinci kelimesini Müslümanlar için kullananlar şerefsizdir, iftiracıdır, yalancıdır. Ve mutlaka Yahudilerin piyonudur ve yardımcısı uşaklarıdır. وَكَزَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اِمَّةً وَسَطَى ayeti bunu reddediyor. Aşırılık olmaz. Niçin olmaz? Dinin asıl kaynağı Kur'an-ı Kerim mi değil mi? Amenna. Kur'an gitti mi din ortadan kalkar. Öteki itikadınıza göre, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًا. Sizin dininizi ikmal ettim diyor Kur'an-ı Kerim'de bile. Sizin kitabınız mükemmel oldu. Dininiz tamam oldu diyor. Şimdi hiç kimse Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'e bir kelime katabilir mi, katamaz mı? İşte aşıramazsınız. Daha nasıl aşırı dinci oluyor? Kur'an'dan bir kelime atabilir misiniz? O halde ne bir kelime katabilirsiniz, ne bir kelime atabilirsiniz. Allah'ın kitabını olduğu gibi kabul edersiniz. Daha neresi aşırı oluyor ki Müslümanlar aşırı dinci diyorlar? Niçin diyorlar? İftira, iftira, iftira. İmanın şartı 6'dır diyorsunuz, 7'dir, 8'dir diyebilir misiniz? O halde daha niye aşırı diyorlar? Neyi aşırmışız? Neyi çoğaltmışız? Neyi taşırmışız? İslam'ın şartı 5'tir diyorsunuz, 7'dir, 8'dir diyebilir misiniz? Hayır. Daha niye aşırı diyorlar? Neyi aşırmışsınız? Namazın farzı 12'dir diyorsunuz, 15'tir, 18'dir diyebilir misiniz? Hayır. Daha niye aşırı diyorlar? Neyi aşırmışsınız? Taşırmışız. Neyi çoğaltmışız? Neyi taşırmışız? İslam'ın şartı 5'tir diyorsunuz, 7'dir, 8'dir diyebilir misiniz? Hayır. Daha niye aşırı diyorlar? Neyi aşırmışsınız? Namazın farzı 12'dir diyorsunuz, 15'tir, 18'dir diyebilir misiniz? Hayır. Daha niye aşırı diyorlar? Neyi aşırmışsınız? Abdestin farzı 4'tür diyorsunuz, 8'dir diyen var mı? Daha niye aşırı dinci diyor bu zalim kafirler? Yapmayın Müslüman, akıllı olun. Her kelimenin altında bir kavram yatıyor. Tecavüz var, taarruz var. Asıl saldırı oradan geliyor. Tecavüz oradan geliyor. Müslüman Kur'an'ı aşamaz. Müslüman Muhammed Mustafa'yı aşamaz. Aşamaz. Hiç kimse sahabeyi aşamaz. Hiç kimse Resulullah'ı aşamaz. Hiç kimse Kur'an'ı aşamaz. Kur'an imamdır, önderdir, rehberdir. Aşamazsınız. Daha niye aşırı diyorlar? Sorun aşırı dinci diyen fasıklara, zalimlere. Tutun yakasından sallayın. Sen kime aşırı dinci diyorsun? Zalim oğlu zalim. Sallayın yakasından. Bu kelimeyi kullanan siyaset adamların yüzüne tükürün. Bu kelimeyi kullanan gazeteciye tükürün. Bu kelimeyi kullanan yazarlara, profesörlere tükürün. Kahrolası suratlara tükürün. İftira ediyorlar. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Sure-i Bakara'nın 143 numaralı ayetidir bu. Gidin bakın. Rabbimiz diyor sizi orta, aşırısız, orta ümmet yaptım ki لِتَكُونُوا olasınız, شُهَدَاءَ الشَّهِيدِ, şahitler olasınız. Alennas, bütün dünyanın insanlarına örnek olasınız, model olasınız, rehber olasınız, adil olasınız, insanların numunesi, örneği, efendisi olasınız. Ve yekûne rasûlü, rasûl-i zişan, Ahmed Muhammed Mustafa da size aleyküm şehida, o da size numune olsun, sizin de efendiniz Muhammed Mustafa olsun. Ne güzel denge kurulmuş, görüyor musunuz? Böyle bir ümmete, ümmeti Muhammed'e kalk, aşırı dinci, kökten dinci, yapraktan dinci, daldan, ulan kaç tane din var şerefsiz adam? Din bir tanedir, inne dîne indallâhi l-islâm. Evet Müslümanlar, derdimiz çok, davamız çok, meramımız, maksadımız, manamız çok. Sabahlara kadar konuşsak vallahi bitmez. Ama zamanımız sınırlı, benim daha 3 yere gitmem var, 3 yere yetişmem lazım. Kadir ne yapalım, koşacağız. Allah ne kadar ses, nefes, hareket, gayret vermişse son anına kadar kullanmak zorundayız. Çünkü ömrümüz sayılıdır. Nasıl ki Ramazan günleri eyyamen ma'dudat, sayılı günlerdi. Her insanın da ömrü sayılı mı sayısını söyleyin. Sayılı ama Ramazan gibi ne zaman biteceğini ömrümüzün bilmiyoruz. Ramazan'ın ne zaman biteceğini biliyoruz. Hilali görürüz, Ramazan biter. Ama ne zaman ömrümüzün biteceğini bileniniz var mı? Onun için her an hazır olmalıyız. Her an kampana çalabilir. Her an önünüze ölüm denen akıbet çıkabilir. Hazır, nazır, temkinli, tedarikli, tedbirli ve hazırlıklı olmamız lazım gelir demektir. Allah-u Teala böyle hazır olan, ümmeti vasat olan, aşırı olmayan, taşkın olmayan, esas taşkınlık onlardadır, Müslümanlarda değil. Dünyanın en taşkın kafirleri, en şaşkın kafirleri vallahi Türkiye'dedir. Bakın yeminle, niçin hemen söyleyeyim. Adamların ölüsü oluyor, bir ölü. Bir meyyit etrafında, bir ölü etrafında toplanıyorlar, toplanıyor. Bir araya geliyorlar, ölülerini ön tarafa alarak arkadan yürüyüşe geçiyor. Yürürken ne diyorlar? Kahrolsun şeriat, hem kahrolsun şeriat diyorlar, hem de ölülerini getirip şeriatın camisine teslim ediyorlar, etmiyorlar mı? İşte dünyanın en şaşkın kafiri bunlar. Hem kahrolsun diyor İslam'a, hem de İslam'ın camisine getirip meyyitini koy. Başka yere götürsene, niye camiye getiriyorsun? Şaşkınlık burada. İnsan kahrolsun dediği bir şeriatın camisine ölüsünü getirir mi ya, kahrolsun diyorsun. İşte getiriyorlar, şaşkınlık burada, gaflet burada, gerizekalı, dünyanın en gerizekalı kafirleri Türkiye'de. Gerizekalı herif ya, hiçbir şey anlamıyorum. Şaşkın mı dersin, taşkın mı dersin, çılgın mı dersin, yılgın mı dersin, kör mü, nankör mü, hayvan mı, nedir belli değil bu adamlar. Beyin yok, kafa yok, ruh yok, şuur yok, hiçbir şey yok. Merak edip İslam'ı okumuyor, Kur'an'ı okumuyor. Aşırı dinci, kökten dinci bir kelimeler ezberletmişler bu piyonlara, bu robotlara, bu serserilere. Kusup kusup yazıyorlar. Ne sefalet, ne cehalet ya Rabbi. Allah bu gecenin hürmetine onlara da hidayet nasip eylesin. O sersemlerin de hidayete ermesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. İstiyoruz ki onlar da cehenneme odun olmasınlar. Hasabu cehennem olmasınlar. Hatabu cehennem olmasınlar. Cehennem, cehenneme odun taşıyan hammal olmasınlar. Cenab-ı Hak Ebu Leheb'in karısı için bir sıfat kullanıyor biliyorsunuz. Tebbet yeda Ebi Leheb ve tebbe. Ma agna anhu maluhu ve ma keseb. Seyesla naran zâte leheb ve emraatuhu hammâletel hatab. Ebu Leheb diyor cehenneme otomatik atılacak. Seyesla resmen cehenneme atılacak. Daha vemraatuhu karısı da karısı imre Arapça karı demek. Vemraatuhu onun karısı da cehenneme atılacak. Ama ne olarak hammaletel hatab cehenneme sırtında odun taşıya atılacak. Azap üstüne azap. Bela üstüne bela. Kambur üstüne kambur. Ne kötü bir cehennemlik. Demek cehennemliklerin de beterin beteri var. Hammaletel hatab. Odun taşıyat, yani normal kendi ağırlığıyla cehenneme gitmesi kafi gelmiyormuş gibi sırtına bir de cehenneme odun yüklenecek. Hammaletel hatab. Ama ya Rabbi beterin beteri var. Böyle olmalarını istemiyoruz. Bu adamlar cehenneme odun olmasınlar, cehenneme kütük olmasınlar, hidayet bulsunlar, inayet bulsunlar, dönsünler, ıslah olsunlar. Her gün televizyon kanallarında İslam'a küfredenler, ama bakın garip bir hadise, 11 ay İslam'a küfredenler gazetecisi, programcısı, efendim araştırmacısı, yayıncısı, spikeri, şusu, reklamcısı, Ramazan gelince bir başka oluyor bu hayvanat ya, seccade vermeye başlıyorlar, takke, tesbih, Kur'an tefsiri, birdenbire Müslüman oluverip, Müslümanların parasını çalmak için. Ne kadar şerefsizler ama, ne kadar istismarcı, inanmadıkları halde seccade veriyor. Kendisi hayatta secde etmemiş, seccade veriyor. Ta ki Müslümanları aldasınlar da bizim sofularımız, hacı babalarımız, ya bak, ula bunlar da Müslümanmış ya bunlara, biz de bunların gazetesini alalım zannediyorlar. Geçti, inşallah Müslümanlar uyandı. Müslümanlar ayıktı, uyandı, fark etti. İnşallah fark etti, fark edecek inşallah. Yolumuz İslam olacak. Gönlümüz İslam olacak. Ümmet-i Muhammed'in ömrü bereketlidir. Çok keyfiyetlidir, çok hakikatlidir. 1000 aydan daha hayırlı gecelere malikiz. 10 kat mükafat verilen ayetlere sahibiz, müminiz. Önümüz açık, yolumuz açık. İstikamet cennet inşallah. Allahu Teala gayretinizi daim eylesin. Hizmetinizi daim eylesin. Ve mutlaka maddi ve manevi himmetlerinizi, gayretlerinizi ve bütün bunların mükafatını cennet ve cemalullah eylesin inşallah. Tekrar hatırlatayım, bu gece şöyle çok samimi, çok halisane, çok vicdani, cüzdani demiyorum. Evvela vicdan, sonra cüzdan haliyle iyi bir yardım yapalım da şu müftü hocamızın gayretini hepimiz hep beraber destekleyerek bu merkezdeki kız Kur'an kursunu bir an evvel bitirip okumaya başlayalım inşallah. Allahu Teala bütün yaptıklarınızı rahmetiyle beraber müzakere ederek cenneti, cemali ve bütün mükafatlarıyla ortak eylesin inşallah. Hepinizin mükafatını cemalullah eylesin. Onun cemalini görünce her şeyi unutan, gasy olan la eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ilâ rabbiki râdiyeten mardiyye fedhulî fî ibâdî vedhulî cenneti dedikleri insanlara şu andaki Müslümanları ilhak eylesin inşallah. Cenab-ı Hak dualarımızı, niyazlarımızı, namazlarımızı, oruçlarımızı, fitrelerimizi, zekatlarımızı, teberrularımızı, tasadduklarımızı, teveccühlerimizi, tenezzüllerimizi dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.